1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Een jury in Brussel oordeelt dat 6 van de 10 verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven en meer dan 340 mensen raakten gewond. De bekendste verdachte is Salah Abdeslam, die ook betrokken was bij de bloedige aanslagen in Parijs. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in gevangenissen. Sinds afgelopen weekend zijn verspreid over het land minstens 18 gedetineerden gedood. Om de orde te herstellen is het leger ingezet. Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. De complexen zijn overvol en er komt veel bendegeweld voor. Het land is een knooppunt in de wereldwijde handel in cocaïne. De ingestelde noodtoestand geldt aanvankelijk voor 60 dagen. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland wordt komende dag weer groter. Voor 6 van de 13 regio's is code rood afgekondigd. Onder meer de regio Athene, op het eiland Evia, in het noordoosten van de Peloponnesos en rond de noordelijke stad Thessaloniki. In de rest van het land is code oranje of code geel van kracht. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt juist afgeschaald, van rood naar geel. Rodos is het zwaarst getroffen bij de bosbranden van afgelopen week. Zeker 10% van het eiland is door vuur verwoest. Op de bodem van de oceaan mogen voorlopig geen metalen worden gewonnen die nodig zijn voor batterijen in elektrische auto's. Dat is afgesproken op een VN-top op Jamaica. De metalen liggen in de Stille Oceaan op een diepte van 4,5 kilometer. Winning leidt mogelijk tot verstoring van het zeeleven. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. In de loop van de nacht buien met kans op onweer en hagel. Ook morgenochtend wat buien. Daarna zon en stapelwolken bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Er zitten gewoon heel veel dode witte mannen in de kanon. Soms wordt me verweten dat ik te veel roddel. Ik leef en sterf voor goede verhalen. In alle vormen en maten. Ik analyseer en ontleed net zo graag Tinderberichten als Shakespeare sonetten. Dit is de hartslag van schrijver en columnist Iber Rossel. Ze is 24 jaar en heeft een boek op haar naam staan. Shakespeare kent me beter dan mijn lief, heet het. Ze hoopt dat lezers van dat boek, net als zij, verliefd worden op de Engelse literatuur. Want dankzij Engelse grootheden stak ze heel wat levenswijsheden op. Jack Kerouac's verhalen deden haar inzien welke jongen ze moest vermijden. Jane Austen wist haar te vertellen hoe je een crush ook op jou verliefd kan laten worden. En George Eliot leerde haar hoe je je zin kan krijgen. Nou, ik ben benieuwd hoe zij wil dat jij van haar boeken gaat leren. Redouan Aidwan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Iwel, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat je er mag zijn. Ja, zeker. Ik begon een beetje te stotteren toen ik het moest hebben over die Engelse grootheden. Ja, het is niet altijd even gemakkelijk, hè? Nee, want Jack Kerouac? Ja. Zeg ik het goed of zeg ik het echt als een Hollander? Het klinkt goed, het klinkt goed. Hoe zou jij het zeggen? Jack Kerouac. Kerouac. Oh, natuurlijk. Die Engelse... Die passie, die flair. Ja. Nee, ik zei net al aan het begin tegen jou, ik ben niet echt een lezer. Mm-hmm. En al helemaal niet Engelse literatuur. Maar waarom is Engelse literatuur zo belangrijk voor jou? Literatuur in het algemeen is heel belangrijk voor mij. Ik zou mij geen leven zonder boeken kunnen voorstellen. Oh, serieus? Ja, ik denk echt dat ik met de pletter zou vervelen. Oh, wauw. Ja. Was je altijd al een lezer? Ja, dat is wel grappig, omdat ik was eigenlijk best een vervelende baby en klein kind om te hebben. Omdat mijn ouders zeggen altijd over mij dat ik nooit speelde. Dus ik was gewoon heel de tijd eigenlijk in het begin een beetje aan hun aan het hangen. Heel veel aan het kletsen met hun vanaf dat ik kon spreken. En dan heb ik mezelf eigenlijk heel vroeg leren lezen. Omdat mijn ouders zelf altijd heel de tijd waren aan het lezen. En ik wist altijd van, dat boek zit altijd tussen mij, de aandacht die ik van mijn ouders kan krijgen en mij in of zo. Aha. Dus dat was eerst echt een beetje een vijand. En dan was ik van, oh, dit wil ik zelf eens uittesten. En dan mijn hart verloren in de literatuur. En altijd blijven lezen. Wauw. En hoe oud was je toen? Ik denk dat deze periode een jaar of 5, 6. Zoiets. Toen was je dus eigenlijk al met lezen begonnen. Ja. Eerst zag je het als een vijand. Ja. Want die wilde heel graag de aandacht van je vader en moeder. Ja. Maar toen ben je het op een gegeven moment gaan omarmen. Ben je daardoor beter een connectie gaan maken met je ouders? Als kind zijnde? Ja, ik denk het wel. Omdat, ja, natuurlijk. Lezen is iets wat dat sowieso heel verbindend werd. En ik merk nu vooral op latere leeftijd. Het is gewoon heel fijn om, om mijn vader met mijn moeder over literatuur te spreken. Maar ik denk ook bij mij als kind was dat ook gewoon een manier om, om mijn eigen gedachten een beetje te ordenen en een eigen wereldje te maken of zo. Dus in dat opzicht. Misschien ook wel. Heb je broers en zussen? Ja, twee jongere zussen. Zijn dat ook allemaal boekenwurmen? Ze gaan boos op mij zijn als ik zeg van nee. Maar ja, wel relatieve boekenwurmen. Want wanneer ben je een boekenwurm in jouw ogen dan? Want jij leest al sinds je vijfde en je bent helemaal gek op Engelse literatuur. Mm-hmm. Zo klassiek mogelijk. Ja. Wat is die maatstaf? Dat is denk ik het ding. Ik bedoel, ook met dit boek dat ik dan heb geschreven over de Engelse klassiekers. Het is meer dat... Ik heb groot hart voor heel veel verschillende vormen van literatuur. Ook heel veel verschillende talen. Maar ik denk waarom ik specifiek voor Engelse literatuur heb gekozen, is omdat dat natuurlijk wel wordt gezien als zo, ja, het neusje van de zalm. Zo het meest intellectuele, meest hoog aangeschreven, meest verantwoorden of zo. En klopt dat? Daar ben ik dus misschien niet helemaal van overtuigd. Of zo, omdat, ik bedoel, Engels is ook zo lang zo'n dominante taal geweest. En ik denk niet per se dat een dominante literatuur of zo zegt de superieure literatuur is. Maar het ding was, wat ik heel hard dan met Engels literatuur heb en waarom ik dit boek dan wou schrijven over Engels literatuur en Engels literatuur een beetje terug hip maken of misschien wat toegankelijker. Omdat ik had zoiets van, oké, als iemand dan mijn boek leest en toch zoiets heeft van, ik ga sneller naar een George Eliot en Jane Austen grijpen. We hebben zo in ons hoofd dat de meest moeilijke literatuur is om te begrijpen. Ja. En dus het idee van, oké, als ik dat al kan, dan ben ik klaar voor eender welk boek dat er op mijn pad komt of zo. Ja, en dat is dus niet het geval eigenlijk. Nee. Je kan altijd beginnen met de Engelse literatuur. 100%. Jij wilt de Engelse literatuur weer hip maken, hè? Ja, weer hip is een beetje gek woord. Het klinkt een beetje zo Trumpiaans, als je dat zo zegt. Zo van, you're gonna make... English. Maar ja, weer hip. Great again. Ja, ik denk. Het is gewoon. Ik wil tonen dat ook toegankelijk kan zijn. Omdat we hebben heel vaak bij de literaire klassiekers. Hebben we heel vaak het idee dat je superveel culturele context, historische context nodig hebt. Alvorens dat je die verhalen kan begrijpen. Maar ik zelf geloof daar persoonlijk niet echt in. En ik denk. Ja, mijn invalshoek met het boek, met Shakespeare kennen beter dan mijn lief, is sowieso het idee van dat wat je leest, dat je dat kan toepassen op hoe je leeft. En dat hoe je leest, dat je dat dan ook weer... ik krijg even niet mijn woorden. Even korte pauze? Nee, het gaat wel lukken. Oké, cool. Je mag hem oppakken wanneer je er klaar voor bent. Ja, de insteek die ik gewoon... had in mijn boek en die ik belangrijk vind om over te brengen, is dat ook als je, weet ik veel, niet een professor bent die zich al 30 jaar specialiseert op een Jane Austen of een Virginia Woolf, dat je er alsnog iets uit kan halen. En dat soms ook interessant is om te kijken naar die boeken en na te denken over hoe jouw leven eigenlijk aansluit bij deze oude boeken en hoe wat je leest, dat je dat kan toepassen op hoe je leeft en hoe je leeft, kan je dan ook weer toepassen op wat je leeft. Ja. Dat idee. Ja, dat is ook een quote voor jou, hoor. Ja. Ja. goed. Leuk dat je hier bij mij in de studio zit. We gaan gewoon lekker een uur lang praten over van alles en nog wat. Wie is Ibe Rossel? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Nou, je hoort het al. Je komt zeker niet uit Nederland. Nee. Het is lekker ontspannen hier bij mij in de nacht. We gaan er wat leuks van maken. Leuk. We horen duidelijk aan jouw accent dat je niet uit Nederland komt. Nee. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Gent, België. Ja. En Gent, moet ik het zo zeggen? Of mag ik Gent zeggen? Liefst wel met de zachte G. Met de zachte G. Oké, dan zal ik mijn best doen. Goed. In Gent heb je best wel een hele grote creatieve community, hè? Ja. Maak jij daar ook deel uit? Voel jij je daar onderdeel van? Ja, zeker wel. Ja, ik merk gewoon veel jonge mensen die met heel veel interessante dingen bezig zijn. Kunstenaars, veel dingen in het nachtleven ook. En dat is ook heel fijn om daar omringd te zijn. En dat is iets wat ik ook wel merk in mijn eigen makerschap. Dat gevoel van community of zo. En inspireert Gent jou ook om mooiere teksten te maken, mooiere boeken te schrijven? Bezig te houden met literatuur? Ja, ik denk... Gent is een bijzondere stad, omdat het is een stad waar mensen eigenlijk heel vaak echt hun tijd nemen. Het is geen gejaagde stad. Het is eigenlijk een groot dorp, zou ik het eerder omschrijven. En ook een ongelooflijke terrascultuur. Dus, iedereen zit op terras? Ja, constant. Iedereen zit heel de tijd op terras. Wanneer beginnen de eerste terrasgangers op terras te zitten? In welke maand ongeveer? Want hier in Amsterdam... ik kom uit Amsterdam, dus alles is voor mij Amsterdam. Maar ik moet eigenlijk zeggen, hier in Nederland... beginnen ze eigenlijk al best wel snel, als het zonnetje een klein beetje schijnt, met nog een winterjas aan, beginnen ze al op terras te zitten. Ja, in Gent is het wel het hele jaar door. Oh ja, joh? Ja, het stopt nooit, terrasseizoen. Nee, iedereen zit altijd buiten. Ja, café. Waarom dat vandaan dan? Ja, ik denk toch dat België in zekere zin toch wel wat dichter zelf misschien ligt bij de Franse mentaliteit dan de Nederlandse mentaliteit. En ja, dan heb je het eigenlijk al. Ja, de Fransen zitten ook veel vaker buiten, doen ook veel vaker buitenactiviteiten. Ja, absoluut. En dat is denk ik ook wel zeker binnen mijn schrijverschap iets waar ik heel dankbaar voor ben. Dat, de mogelijkheid om op het terras ongelooflijke gesprekken af te luisteren. Oh ja? Ja, en de mensen zien passeren en dan iemand tegenkomen die je kent en daar dan weer een babbeltje mee doen. Dus, ja. Je zegt dat Gent een grote stad is. Oh, wacht, sorry. Je zegt dat Gent een grote dorp is. Ja. Ja. Is de sociale controle daar ook hoog? Ongelooflijk ja. Groot. Ja. Absoluut, absoluut. Ja, mensen weten de dingen heel snel. Ik heb bijvoorbeeld ook... Dat is een anekdote waar ik ook over schrijf in mijn boek. Is mijn truc altijd, als ik met jongens ben aan het daten... en ik vond de eerste date leuk... dan, als ik ze graag nog eens wil terugzien... dan leen ik ze heel vaak een boek uit. Omdat ik dan weet, ja, die moeten mij dat boek ooit teruggeven natuurlijk. Dus ik ga ze ooit sowieso wel eens terugzien. Mm. En ook naarmate, hoe snel dat ze het boek uitlezen... dan kan ik ook zo'n beetje uitzoeken hoe graag ze mij willen terugzien en hoe snel. En dat is echt een truc die supergoed werkt. Maar jij deed dus alleen jongens die van lezen houden? Ja, dat vind ik ook wel belangrijk. En ja. Als er iemand nou is met wie je echt een hele goede klik hebt... die er ook gewoon heel goed uitziet, maar niet leest, wat dan? Ik denk dat ik iedereen tot lezen kan aanzetten uiteindelijk. Dus jij programmeert die jongens tot... Ik kneed ze een beetje. Jij kneed ze al. Ja. Maar dus ja, dus hoe dan ook. Dus, maar is het je vaak gelukt om een boek dan terug te krijgen... van iemand waarvan je denkt, die zie ik wel zitten? Het lukt mij altijd. Krijg ik het wel terug. Ik bedoel, ik werk ook wel met een bibliotheeksysteem natuurlijk. Je mag een boek nooit zo verloren laten gaan bij iemand. Maar één keer had ik dus... een boek uitgeleend aan mijn huidige vriend. En die was op de terugweg van mij. Die had een boek onder zijn arm. En dan kwam die dus een vorige scharrel van mij tegen. En die scharrel zei van... Die zag dat boek onder zijn arm en die zei... Ah, jij komt zeker van bij eBay. Ja, dat is haar truc. Ze doet dat bij iedereen. Wauw. Ja, dus dat is de sociale controle in Gent. Ja, daarmee heb je heel goed aangeduid... hoe hoog die sociale controle is. Ja. Want in Gent speelt nu best wel iets interessants af, hè? Ja, Gentse wat speelt feesten. Er nu? Gentse feesten. Ja. Wat is dat voor feest? Ja, het is een groot volksfeest oorspronkelijk. Maar het is eigenlijk gewoon 10 dagen lang. Iedereen op straat, overal muziek. Ja. Heel veel dronken Nederlanders ook wel. Dat ja. Ook. 10 dagen lang feesten. Ja. Dat heb jij natuurlijk sinds jongs af aan meegekregen. Toch? Ja, wel een beetje. In hoeverre participeer jij aan deze 10-daagse feest? Laten we zeggen dat ik momenteel hier fris zit, maar niet super fris. Maar ja, ik... Je komt er net vandaan. Ja, mijn record is 9 van de 10 dagen feest. Aha. Ja. Wauw, leuk. En is het een feest waar heel Gent naar uitkijkt? Ja, 100%. Ja? Ja. Is dit een feest wat jullie belangrijker vinden dan oud en nieuw bijvoorbeeld? Of kerst? Of komt dat in de buurt? Ik denk het wel. Eigenlijk, ik zou het best kunnen vergelijken met bijvoorbeeld zo Koningsdag in Nederland. Aha. Maar dan 10 dagen lang. En elke dag totdat de zon opkomt. Ik zou het me niet kunnen voorstellen om 10 dagen lang Koningsnacht, Koningsdag te vieren. Ja, zo is het wel een beetje. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouane Aidwar. Hier nog steeds bij mij in de studio Iberosel, 24 jaar uit Gent. En ze heeft net heel fijn en mooi uitgelegd waarom Gent zo'n hele mooie plek is. Je bent schrijver, columnist, houdt van Engelse literatuur. Maar ben je ook op social media? Ja, maar vooral omdat het moet. Vooral omdat het moet. En waarom zou het moeten dan? Goh, ik denk, als jonge maker moet je jezelf wel een beetje kunnen profileren en jezelf wel een beetje verkopen. Mm. Maar het is niet mijn lievelingsbezigheid, alleszins. Bekentenis, ik wil bevriend raken met Iberosel. Ik wil koffies drinken met haar en zo, eventueel, in een vervolg van dit boek belanden. Want alstublieft, als je dit leest, Ibe, graag een vervolg. Wat was het fijn om zulke frisse, hedendaagse kijk te krijgen op een aantal Engelse klassiekers. Iberosel weet de vinger op de wonden te leggen en lijkt je beter te kennen dan jezelf. Legitieme argumenten worden afgewisseld met ervaringen uit haar persoonlijke omgeving. Tof boekje, vlot en grappig geschreven. Ik ben er niet het doelpubliek van, want ik ben te oud en heb al te veel literatuurgeschiedenis achter de kiezen. Maar ik zou het boek niettemin aanraden aan mensen die wat jonger zijn en graag iets willen bijleren over literatuur. Hashtag Iberosel. Wauw, ik bloos. Jij bloost? Ja. Ja. Ik wilde vragen, wat doet dit met je? Maar dit is denk ik heel mooi om te horen. Ja, ja, ja. Ik vind het doet wel wat met mij. Ook gewoon omdat inderdaad hetgene wat ik vooral wou met dit boek was gewoon dat toegankelijk was. Mm-hmm. En dus dat is fijn als je merkt dat die boodschap is doorgekomen. Ja, ik lees even de eerste voor, want die vond ik zelf het leukst. Ik wil bevriend raken met Iberosel. Ik wil koffies drinken. Nou, dat kan, want in Gent heb je genoeg terrasjes. En zo eventueel in een vervolg van dit boek belanden. Ja. Zou dat kunnen? Dat kan sowieso. Dat kan sowieso. Of in een column. Dat kan ook. Dat merk ik wel. Dat dus, krijg je vaak van dit soort vragen van mag ik in jouw boek... Mag mijn naam de hoofdrol zijn in jouw boek, alsjeblieft? Ik heb soms wel als er wat situaties zich voordoen, ik mag niet te veel in detail treden, dat er iemand dan aan mij vraagt van, ga je er nu over schrijven in je column? Of ga je er nu over schrijven in je boek? Merk je dat mensen daardoor juist een beetje voorzichtig zijn met jou? Ja, ja. Ik heb dat wel soms dat ik op café zit en dat er kennissen bij zitten en dat die zeggen van, ja, ik ga dat hier wel niet vertellen waar Ibe bij zit. Want voor je het weet... heeft er weer iets over geschreven. Dus, Dat is lastig. Vrienden maken dan? Goh, nee. Nee? Ze vinden het ook wel fijn, denk ik. Ja, en ik trakteer dan eens een wijntje of iets in die trant. En dan is het weer allemaal helemaal goed. Helemaal goed. Of je trakteert ze op een wijntje zodat ze gaan praten en jij kan gaan schrijven. Ook. Dat ook. Je bent columnist, waar doe je dat? Bij de Standaard. Bij de Standaard? Ja. Dat is een... zijn bekende. Ja, de Standaardmagazine. En hoe lang doe je dat al? Ik deed al een jaartje een essay-rubriek. De kleine cursus noemde dat. En dan gaf ik altijd een kleine cursus in verschillende onderwerpen. Maar ook met veel literatuur en filmkunst en zo. En nu de column sinds september. Ja. En gaat jouw column over van alles en nog wat? Of heeft het wel specifieke kaders? Het gaat een beetje over van alles en nog wat. Maar nu de insteek is dat altijd draait rond een zin die ik heb gehoord of heb opgevangen. Waar ik dan een stukje over schrijf. Mm-hmm. En hoe wordt dat ontvangen door de mensen, door de lezers? Ja, wel goed, denk ik. Ik mag niet klagen, alleszins. Ja. In een van jouw quotes zei je Engelse grootheden... die hebben jou heel wat levenslessen gegeven. Ja. En daar noemde ik op een gegeven moment 3 namen... waarvan ik ze nu niet ga herhalen. Al zeker niet de eerste. Oké, ik doe het toch. Jack Kerouac. Wauw. Goed, hè? Heel goed. Wat ben ik een snelle leerling, zeg. Ongelooflijk. Jane Austen. Ook goed. En George Eliot. Top. Waarom zijn deze Engelse grootheden zo belangrijk voor jou? Het ding is gewoon omdat... Dat zijn zo'n grote namen. Dat is echt de kanon, hè. En dat vind ik zo interessant aan van die literaire teksten die zo befaamd zijn, is... hoeveel andere media en hoeveel latere boeken daar ook op zijn geïnspireerd. En eigenlijk als een soort van kapstok weer iets nieuws erop ophangen of zo. En dat vind ik heel fascinerend. En dan sowieso in het algemeen met boeken is... Het is een heel cliché om te zeggen, maar ik denk lezen geeft u de opportuniteit om 1000 levens in 1 leven te leiden. Het is gewoon... Er worden ervaringen geschreven, er worden gevoelens geuit... waar je dan jezelf als mens ook weer naast kunt leggen en kunt evalueren. En eigenlijk, heel vaak worden er al dingen op papier uitgeprobeerd en gevoelens geanalyseerd, voordat je er misschien zelf al moet doorgaan of zo. Dus in dat opzicht is dat wel gewoon een belangrijke leidraad of een soort van handleiding tot het leven zelfs, denk ik. Dus jij zegt eigenlijk, op het moment dat ik iets nodig heb, zeker als het gaat om hoe vermijd ik bepaalde jongens, hoe leer ik mijn zin te krijgen, dan ga je terug naar deze Engelse grootheden. Want zij hebben het veel al voor je uitgevonden. Ja, en dat is ook. Ik heb Engels literatuur gestudeerd. En tijdens mijn studententijd merkte ik denk natuurlijk op klassieke vroege twintigersproblemen botsen. Als inderdaad daten, vriendschappen, dat soort zaken. En dat ik merkte dat ik heel veel situaties waar ik in mijn dagelijks leven dan persoonlijk mee moest omgaan, dat ik die dan begon mee te nemen, terwijl ik die klassiekers dan voor de universiteit was aan het lezen. En dat die eigenlijk niet zo ver uit elkaar lagen altijd. Of dat kon samensmelten of zo. Dus ja. Je hebt nu zelf ook een boek geschreven. Mm-hmm. Hoe was het schrijfproces? Het schrijfproces was bijzonder. Het boek is nu dus heruitgegeven. Dus het is een nieuwe versie. Mm-hmm. Maar ik heb het boek zelf heb ik geschreven toen ik 20 was. Dus... Dat was wel, ik was nog jong en onbezonnen. Je was nog jong eigenlijk, wat je zegt. 20. Ja, ik had mijn masterscriptie ingediend en dan ben ik aan dat boek begonnen. Dus, hoe reageerde jouw omgeving toen je zei, ik ga een boek schrijven met als doel om Engelse klassieke literatuur weer hip te maken? Ja. En ik weet dat je niet echt van dit zinnetje houdt, maar het is wel alomvattend. Ja. Mijn vrienden waren eigenlijk niet zo verbaasd. Ik heb altijd wel al geschreven. En ja, dat is ook wel een beetje dat ze mij kennen. Dus iedereen was heel blij voor mij. Maar ze hebben ook wel een beetje afgezien tijdens het schrijfproces. Ik heb heel veel gezeurd tegen mensen. Wat voor zeurpiet was je dan? Ja, er is zo één bekend citaat. Dat zo gaat van, niemand houdt van schrijven. Iedereen houdt van geschreven te hebben. Dus het was daar een beetje van, waar ben ik aan begonnen, bla bla bla. Heel vervelend. Maar jij kiest voor Engelse literatuur. Mm-hmm. Dat is niet iets voor de hand liggend. Althans niet voor heel veel jongeren van 20, maar wel voor jou. Ja, het ding is gewoon... Er is sowieso een heel groot maatschappelijk debat over ontlezing en over dat de jeugd niet meer leest. Ja. En hoe belangrijk dat is om te lezen. En het ding is... Ik denk heel vaak dat discours, dat eigenlijk een beetje contraproductief is voor die leeshonger terug aan te wakkeren bij jongeren. Want we zitten er zo hard op van, inderdaad, dat boeken lezen zo belangrijk is. En ik vind dat zelf ook, maar heel de tijd dat pushen, dat maakt eigenlijk, ik vind dat de drempel weer hoger legt. Want ik denk niet per se dat boeken lezen ga je niet per se een beter mens maken. Dat denk ik niet. Niet, want dat is wel wat vaak wordt gezegd. Ik denk dat niet per se. Ik denk gewoon dat is een manier om over je eigen leven na te denken. Maar ik denk niet per se dat je daar moreel superieur van wordt. En het feit dat altijd zo wordt verkocht en dat eigenlijk bijna iets pretentieus wordt. Ik denk dat eigenlijk nefast is voor leesplezier bij jongeren of bij jonge mensen of bij mensen die niet snel naar een boek grijpen. En dat is iets wat ik dan met de klassiekers wil tonen. Van kijk, het kan wel. Het hoeft niet zo pretentieus te zijn en heel erg intellectueel. Het kan ook luchtig zijn. Het kan grappig zijn. Ik bedoel... Shakespeare die zou echt zich kapot lachen in zijn graf als hij wist dat wij hier nu allemaal over Shakespeare zouden spreken als van, amai, echt zeer intellectueel hoogstaand. Er zitten zoveel penisgrappen in Shakespeare-stukken. Die zou zich echt, ja, een breuk lachen gewoon. En die zou denken van, wat doen jullie allemaal daar? Ja, ik ben ook maar gewoon een man die scheten laat en over piemels praat. Ja, inderdaad. En ik bedoel, bij de literaire klassiekers, natuurlijk, er zitten ongelooflijk filosofische ideeën in. En je kunt dat op heel veel lagen lezen. Maar ik denk, met de manier van lezen die ik voorstel, is dat misschien het soms interessant is om naar de literaire klassiekers te kijken buiten historische context en zo. En misschien tussen de regels te lezen en na te denken van, wat wil ik eigenlijk uit het boek halen? Wat zou er hier eigenlijk staan tussen de regels? En dat dan toepassen op je eigen leven. Dat is dan een frisse, nieuwe manier is om... Dat is jouw missie en dat is inderdaad een frisse, nieuwe manier. Maar ik kan ook wel begrijpen dat het vroeger... dat ze het vroeger zo hebben bestempeld om het elitair te houden. Ja, dat denk ik ook. En zonder echt goed over de gevolgen nagedacht te hebben. Inderdaad, en ik denk dat elitaire kantje, dat als dat steeds weer wordt gepusht van dat idee van je moet lezen, maar dan ondertussen wordt het zo echt als een baken van verlichting of zo gehouden, dat net hetgene is wat dat heel veel jonge mensen tegenhoudt om te lezen, omdat je dan al met dat idee zit van, ah ja, ik ga dat toch niet begrijpen, ik ga me toch vervelen, et cetera. Ja. Oké, dus. Wat was dat nou? Ja. Doe me even nog een keer. Oké, dus. Oké, dus. Ja. Dit is de stem van mijn allerbeste vriendin, Pauline. Bij wie ik echt al meer dan 10 jaar twee handen op één buik ben. En dit is hoe dat zij elk strafverhaal dat ze mij gaat vertellen, begint. Dus met de oké, dus. En dan, ik weet wanneer dat zij dat zegt, dat ik echt een toptijd tegemoet gaat. Mijn ogen beginnen te blinken. Mijn bloed begint sneller te stromen. En ik denk ook, ja, dat verhalen vertellen, dat is iets wat er heel hard in zit bij mij. En dat is ook heel erg, denk ik, gelinkt aan mijn passie voor literatuur. En, ja. Dus wanneer jij oké dus hoort, dan komt er een magisch verhaal. Ja, altijd. En dat is ook, ik bedoel, dat is een van de eerste zinnen die ik ook schrijf in mijn boek, is van dat er mij heel vaak wordt verweten dat ik te veel roddel. Ja, want dat is ook weer een quote waar je... Ja, ja. En, wat je net hebt opgenoemd, ja. Mijn antwoord daarop is echt wel gewoon dat ik gewoon van narratief hou. Van een goed verhaal. Of dat nu Shakespeare is, of echt weer eens een beetje achterklap. Een beetje een roddel van Pauline. Ik vind sowieso dat roddelen een onterecht slechte reputatie heeft. Oh ja, waarom? Ja, dat is eigenlijk ook wel grappig, want dus het woord gossip, dus roddelen in het Engels, de oorspronkelijke betekenis van gossip in eigenlijk de vroegmoderne tijden, dat werd gebruikt om de vrouwen aan te duiden die bij een andere vrouw hun bevalling was als steun. Dus je had dan de vroedvrouw en dan waren er vaak nog vriendinnen bij. Ja. Dus die vrouw erbij. Dus dat was echt een term voor vrouwelijke vriendschap en vrouwelijke solidariteit. Oh, wow. En dan daarna is die term gewoon heel hard door het slijk gehaald. En nu is het iets negatiefs, althans. Ja, ja. Zo wordt het vaak ervaren. Ja, natuurlijk ook omdat met die vrouwelijke solidariteit en die gemeenschap en de verhalen dat ze dan vertelden natuurlijk. Ja, misschien kwamen de mannen daar ook wel niet altijd het allerbeste uit of zo. En dan heeft dat die heel negatieve bijklank gekregen. Maar... Dus, terwijl mannen er eigenlijk ook wel heel wat van kunnen. Ja, dat sowieso. Maar kom je ook vaak in die klassieke literatuur, Engelse literatuur, bepaalde woorden tegen waarvan je denkt, oh, wacht even, ik moet even gaan zoeken wat dit woord betekent, want dit bestaat niet meer in de hele hedendaagse taal. Ja, natuurlijk, maar dat is dan ook het mooie, want dan, dat is ook zo fijn aan dat Google en Wikipedia en zo niet bestaat, want dan zoek je dat op en dan klik je weer door op iets anders en dan... kom je bijvoorbeeld de oorsprong van het woord gossip te weten. En zijn er ook andere woorden waarvan je denkt, wow, dit heeft me echt verbaasd? Daar kan ik niet zo direct opkomen. Nee? Bewaren we die gewoon even tot een latere tijdstip? Ja, misschien dat je ondertussen even op een vergeten Engels woord kunt komen. Dat is goed. Ja. Dus, oké, dus. Ja. Oké, dus. Want het is een vriendin van jou, toch? Ja. Je beste vriendinnetje. Ja. Nog steeds? Ja, absoluut. Ja, van kleins af aan? Ja. En helpt ze jou ook met het schrijfproces? Komt ze af en toe met oké, dus verhalen? Absoluut. Ze komt ook voor in dit boek. Onder een schuilnaam. Onder een schuilnaam? Ja. Ah. Het verhippiseren, bedenk ik even ter plekke, mag je gebruiken. Dank je. Van Engelse klassieke literatuur. Mm-hmm. Lukt het je al? Ik heb wel veel reacties gehad met het boek nu dat mensen Middlemarch van George Eliot bijvoorbeeld zijn gaan kopen. Mijn absoluut lievelingsboek ooit geschreven. Het is hij in Shakespeare Ken Me Beter Dan Mijn Lief, dat ik over Middlemarch heb geschreven, is ook echt een lofzang. Dus ja, in dat opzicht wel. Maar het is denk ik ook gewoon... Hetgene wat ik heel fijn was toen dat boek oorspronkelijk uitkwam, was dat ik heb twee reacties gehad die voor mij het meest waardevol waren. En dat was, was in dezelfde week. Ik had een e-mail gekregen van dus een professor Engels literatuur. Die echt een heel lieve e-mail om mij te feliciteren en dat hij het heel graag had gelezen. En dan had ik dus in dezelfde week ook een sms'je gekregen van de beste vriendin van mijn zusje van 15. Dat ze zei van, Ibe, ik heb je boek op één dag uitgelezen. Wow. Ja. Het was zo lang geleden dat ik nog een keer vlot door iets ben gegaan. En nu heb ik echt zin om nog meer te lezen. Ik ben nu op weg naar de boekenwinkel terwijl ik je dit stuur. Dus dat was heel fijn dat dubbel publiek kon aanspreken. En dat is iets wat ik wel... wat ik heel mooi vond. Mooi, dat is echt heel mooi. Want dat is al meteen een antwoord op de vraag. Het antwoord is dus ja. Als het bij één iemand is gelukt, dan is het gelukt. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Een plaat dat ze doet denken aan een periode in hun leven waarin het even wankelde. Mm-hmm. Of een lange tijd wankelde. Naar welke plaat gaan we luisteren? Arme Joe van Wiltura. En wat is het verhaal hierachter? Ja, het verhaal achter het nummer is... Het is een nummer met een heel bijzondere tekst. Want het gaat dus eigenlijk over een racepiloot. Die eigenlijk aan zijn vriendin belooft om niet meer te racen. Maar dan alsnog de baan opgaat. En verongelukt. Maar bij mij, dit nummer heeft mij heel erg doen wankelen als kind. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik dit nummer hoorde. Mm-hmm. En dat hij dan zingt... dat hij een afspraak had met de dood. Wow. Dat heeft me echt jaren als kind achtervolgd. Het idee dat ik een afspraak kon hebben met de dood. En dan later, toen ik in Amsterdam studeerde, dus toen ik net was verhuisd van België naar Nederland, en een beetje eenzaam was en een beetje heimwee had, toen heb ik dit nummer helemaal herontdekt. En toen kreeg het een andere betekenis? Ja. Of kreeg het dezelfde betekenis als dat... jong, bang meisje dat geen afspraak wilde maken met de dood? Nee, nu was het was meer een appreciatie. Maar en ook gewoon de Vlaamse klassiekers een beetje herontdekken. Gaan we er nu naar luisteren? Zou jij hem even willen aankondigen? Dit is Arme Joe van Wiltura. De sportwagens raasden voorbij. De snelste van allen was hij. Een botsing bracht hem van de baan. Juist toen hij het record wilde slaan. Arme Joe, arme Joe, geen geluk voor jou. Arme Joe, arme Joe, arme Joe, geen geluk voor jou. Arme Joe. Zijn meisje smeekte hem toen aan sportrennen nooit meer te doen. Hij liet het uit liefde voor haar, maar het viel hem zo vreselijk zwaar. Dat was Arme Joe van Wiltura. En je hoorde net Ibe Rossel al zeggen dat dit nummer best wel veel voor haar betekend heeft. Al zeker toen ze naar Amsterdam verhuisde. Van Gent naar Amsterdam. Van gezelligheid naar, ik denk een beetje somberheid, eenzaamheid. Ja. Zeg ik het goed? Is dat hoe je het hebt ervaren? De eerste jaar toen ik net verhuisde, misschien wel, maar dat is denk ik ook een beetje opgroeien of zo. Ik was heel jong toen ik verhuisde. Ik was net 17 en dan ging ik dus gaan studeren in de grote stad. Ik woonde ook in een heel, heel klein studiootje, dus ik woonde ook alleen. En dan, u drijven op een andere plek en dan al die heel mondige Nederlanders rond mij. Ja. Dus, en hoe kijken jullie Gentenaren naar Amsterdammers? Kijk, we zeggen vaak de Nederlanders zijn de Amerikanen van Europa. Daar zijn heel veel Nederlanders denk ik blij mee. Ja, en de Amsterdammers zijn de New Yorkers van Europa. Nou, dat... Dus een beetje misschien toch meer leven om te werken in plaats van werken om te leven of zo. Mm. En toen jij daar kwam, toen jij op een gegeven moment een keuze maakte om naar Amsterdam te verhuizen, toen wist je wel ongeveer in welke wereld je terecht zou komen? Of heb je de plank totaal misgeslagen eenmaal in Amsterdam? Ik was gewoon nog zo jong en zo verlegen. En ik kwam dan in een studie terecht met allemaal mensen die ook wel wat ouder waren en naar wie ik heel erg opkeek. En die allemaal al in Athene en Singapore hadden gestudeerd en dat dan als tweede studie deden. En dan denk je toch zo van, oké, maar wie ben ik? En hoe, ja, dat is moeilijk om dan de moed te vinden om je mond open te doen en durven te spreken tegen mensen en durven uit je cocon te komen of zo. Maar het is misschien wel het moeilijkste jaar dat ik ooit in mijn leven heb gehad, omdat gewoon, dat was wel gewoon, ik sprak soms gewoon echt een week niet. Nee, ik was zo verlegen. En maar toen, dat is ook wel het jaar waar ik het meest over mezelf heb geleerd. En iets waar ik dan wel dankbaar voor kan zijn en waar ik dan ook inderdaad wel weer de Vlaamse klassiekers, zoals Vultura, Anne Christie, Arme Joe, heb herontdekt. En ook waar ik een veel grotere appreciatie ook voor België heb gekregen. Want daarvoor sta je daar niet bij stil. Je weet eigenlijk pas waar je vandaan komt als je er bent weg geweest, denk ik. Ja, wat heb je het meest over jezelf geleerd in die tijd waarin je 3 weken stil was en tegen niemand sprak? Niet 3 weken, 1 week, 1 week. Dacht ik dik het even aan. Ja, ik snap dat. Ik zou dat ook doen. Voor een goed verhaal. Dat zijn Amsterdammers. Oké, dus. ik denk wel... ik dacht altijd dat ik een heel individueel persoon was. Dus echt ik en mijn gedachten. Maar dan merk ik wel eigenlijk hoe waardevol een omgeving is. En hoe waardevol het is om omringd te zijn door... Door mensen die je kennen en die je echt begrijpen of zo. Dus ik ben er. Mijn blik is daar in dat opzicht wel wat opener geworden. En op zo'n moment, hè, dan ben je thuis en dan denk je, oké, ik moet toch even naar buiten. Waren er plekken in Amsterdam waarvan je dacht, oké, als ik daar naartoe ga, dan voel ik me toch wel weer iets beter? Ja, ik. Ging je begint heel... er ook helemaal bij te stralen. Dus ja. Ik ben benieuwd wat eruit komt nu. Ik ging heel vaak naar zo de. 11 uur 's ochtends cinemavoorstellingen met de bejaarden. Oh, wauw. Ja, dat vond ik heel leuk om te doen. Ik heb heel veel rondjes Vondelpark ook gewandeld. Maar wacht even, 11 uur 's ochtends met bejaarden naar de bioscoop? Ja, ik bedoel, als je om 11 uur 's ochtends naar de bioscoop gaat, dus de ochtendvoorstellingen, dan zijn er echt alleen maar bejaarden in de zaal. Oh ja, ik dacht dat het echt een activiteit was voor bejaarden waarin jij dan... Ook een supergoed idee eigenlijk. Ja, ja. Ja. Om de eenzaamheid bij bejaarden ook... tegen te gaan natuurlijk. Maar oké, dus om 11 uur 's ochtends in de bios... en dat maakte jou toch wel weer een beetje blij. Ja, want het gekke is eigenlijk aan eenzaamheid. Is zo, eenzaamheid is eigenlijk... Als je alleen bent en als je dan alleen over straat loopt... dan heb je eigenlijk heel veel angst dat andere mensen zien van... zij is alleen. Er is een soort van schaamte verbonden aan eenzaamheid en aan alleen zijn. En dat is iets wat ik wel heel hard heb overwonnen toen in dat jaar. En dat ik ook trots was om alleen te zijn. En alleen naar plekken durfde gaan. Maar het ding is, in cinema is dan heel goed mee te beginnen. Want in de bioscoop, het is gewoon een donkere zaal. Dus je wordt niet echt waargenomen. Het is echt het feit dat andere mensen jou kunnen waarnemen. Is echt hetgene wat bijna wat dat eenzaamheid dan het pijnlijkst maakt. Of dan kom je zo in die vicieuze cirkel, denk ik. Heb je zo'n moment gehad waarbij je denkt, oh, die mensen kijken me aan, die weten nu waarschijnlijk dat ik alleen ben, dus ik ga heel erg blozen en ik word nerveus en ik weet niet wat ik moet doen? Ja, sowieso. Maar dat is denk ik ook, ja, hetgeen wat dan altijd helpt om te relativeren, is natuurlijk dat je denkt van, die mensen zijn ook vooral met zichzelf bezig. Ja, ja. Niemand denkt ooit eigenlijk iets over iemand anders. Ja. Vind je dat we meer over eenzaamheid moeten praten in Nederland, in België? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit is waar meer mensen eigenlijk toch mee kampen. En of toch gewoon het idee van er echt wel alleen voor staan. En de absolute focus op het individu. Dat is gewoon iets wat ik merk dat in mijn leven, dat sinds dat ik meer gemeenschap opzoek, dat mijn leven veel gelukkiger is geworden, absoluut. En hoe zoek je dat op? Op het terras zitten. Ja, maar het is, ja, ik vind Amsterdam in dat opzicht is wel een stuk geslotener dan Gent of andere steden in België, denk ik. Je hebt het over daten. Ja. En je hebt het over op zoek gaan naar mensen met wie je gesprekken kan voeren. Dan lees ik een quote van jou. Ik analyseer en ontleed net zo graag Tinderberichten als Shakespeare sonetten. Ja. Ten eerste, wat zijn sonetten? Een sonnet is een dichtvorm. Ja. En Shakespeare heeft heel veel en heel mooie sonetten geschreven. Lijkt het een beetje op een haku? Nee, het is nog anders. Oké. Okay. Ja. En wat is die verbinding tussen Tinderberichten en die sonnetten van Shakespeare? Ja, uiteindelijk is Shakespeare op hetzelfde doel uit als Tinderjongens. Hè? Dus harten veroveren. Tinderjongens? 100%, ja. En Tindermeiden? Tindermeiden misschien ook, maar ik ben minder op die markt thuis. Oh, jij kijkt dus voornamelijk naar berichten van Tinderjongens. En wat valt je op aan de Tinderberichten van jongens? En zijn het specifiek Amsterdamse jongens of Gentse jongens of whatever? Ik heb overal al een beetje getest. Wat is je conclusie? Wat is er uit je test gekomen? Mijn conclusie, vooral waarom ik die zin heb geschreven, is dat, ja, ik bedoel, we hebben allemaal wel eens met vrienden samen gezeten op een avond en dat dan iemand liet zien van, kijk, wat die jongen nu naar mij heeft gestuurd, wat zou hij daarmee bedoelen? En dan ben je eigenlijk gewoon echt al literatuuranalyse aan het doen. Net zoals je een gedicht kunt ontleden. Ja. Dus dat is het ding. Wauw, ja, klopt. En op één iets wordt er neergekeken en het andere is zo een intellectuele activiteit. En in mijn schrijverschap is dat iets wat ik heel erg wil. Ik wil de brug slaan tussen die twee modussen van analyse en van bezig met verhalen. Soms ontvang je ook WhatsApp-berichten. Ik zit niet op Tinder, ik heb nooit op Tinder gezeten. Maar ontvang ik af en toe WhatsApp-berichten. En dan denk ik, oké, dit wat ik nu lees kan echt afhankelijk zijn. De inhoud hiervan kan afhankelijk zijn op basis van mijn mood, op basis van mijn hoedanigheid. Mm-hmm. In hoeverre hou jij daar rekening mee op het moment dat je literatuur schrijft, maakt? Ja, dat is een Probeer je de lezer eerst in een bepaalde vibe te krijgen voordat je naar wat inhoudelijks gaat? Ja, ik doe er alleszins mijn best voor, maar dat is natuurlijk een eeuwige moeilijkheid binnen het schrijven. Dus hetgene wat ik met schrijven heel hard heb, is van, als ik het meest gefrustreerd ben, of als mijn tekst echt niet lukt, dan ben ik heel de tijd van, eigenlijk, de perfecte tekst is er eigenlijk gewoon voor mij als een soort van orakel van Delphi of zo. Het enige wat ik moet doen, is 26 letters in de juiste volgorde intikken. En dan krijg ik de perfecte tekst. Maar het ding is, ik weet niet wat de perfecte volgorde is van die 26 letters. Dus dan moet ik nu maar gewoon heel de tijd een beetje raden. En proberen er zo dicht mogelijk bij te raken. Wauw, ja. Ja, het zijn 26 letters. Zijn er 26. Ja. En daarmee maak je iets moois. Ja. Of iets lelijks. Ja, dat ook. Maar dat kan ook mooi zijn. Het is dat. Als je het mooi vindt. Wat wil je uiteindelijk gaan doen? Want je bent nog jong, 24. Je staat aan het begin van je carrière. Je hebt al een mooi boek uitgebracht. Er is zelfs een tweede druk op. Wat zijn jouw toekomstplannen? Ik ben nu aan het schrijven aan een nieuwe essaybundel. En dan In de toekomst komt er ook een roman. Dus ja, duchtig de 26 lettertjes aan het intikken. Ja, ik vind wel... hetgene wat ik vooral wil is blijven schrijven en blijven lezen vooral. En je woont nu nog in Gent? Ja. Is dat voor jou echt een plek waar je op je best bent om te schrijven? Ik denk het wel, omdat het is een heel veilige uitvalsbasis en een fijne plek om naar terug te komen. Het is dan ook, ik ben nu voor mijn nieuwe boek ben ik een beetje aan het reizen. Dus echt een plek waar ik nog nooit ben geweest. En dan terugkomen en nadenken over de indrukken die je dan hebt gehad op een reis. Dus wel een perfecte combinatie. Is er een plek op de wereld waarvan mensen zeggen dat dat de plek is waar je moet zijn om de beste teksten te kunnen schrijven? Ja, wat is definiëren weer beste tekst? Maar waar je in ieder geval zoveel inspiratie uit kan halen, uit de omgeving, uit de natuur, dat dat de place to be is voor schrijvers? Goh, niet dat ik direct weet, maar ik denk ook dat dat zo varieert. Er zullen er ongetwijfeld zijn die graag op de top van een berg zitten. Heb jij een favoriet? Heb ik een favoriet? Ja, ik weet welke plek ik het liefst ga om te schrijven. Het is een heel klein huisje in Zeeland. Waar dat er eigenlijk geen buren zijn, geen internet, geen supermarkt. Alleen maar de grijze lucht. De grijze lucht. Ja, ja, ja, klopt. Nederland heeft best wel veel momenten met grijze lucht. Ja. Ik heb een vraag voor je, maar deze vraag heb ik zelf niet bedacht. Ik ben benieuwd, jij ook? Ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Stel, je organiseert een literair evenement en je mag één dode schrijver uitnodigen. Wie zou je kiezen en waarom? Je kijkt erbij alsof je al weet wie je gaat opnoemen. Ja, absoluut, absoluut. Dus ongetwijfeld George Eliot. Dus de schrijfster van Middlemarch. Dat is een ongelooflijke vrouw. George Eliot is ook een pseudoniem. Dat is eigenlijk Marianne Evans. En zij schreef in midden 19e eeuw. Zij wou per se onder pseudoniem schrijven omdat zij bang was dat ze een beetje ging afgerekend worden op haar vrouwelijkheid. Maar de eerste boeken die zij schreef waren eigenlijk zo populair. En vond iedereen zo fantastisch dat iedereen natuurlijk probeerde te achterhalen wie die George Eliot dan eigenlijk was. En iedereen was een beetje aan het speculeren. En op een gegeven moment zei ze van, ah ja, dat is deze man, denken we. En die man vond er niets beter op dan inderdaad te zeggen van, ja, klopt, ik ben George Eliot. Typisch mannen weer, ja. dus toen moest ze eigenlijk naar voren komen en zeggen van, ik ben het, ik heb dat boek geschreven. En dan is ze wel eigenlijk heel erg omarmd door lezers, door de literaire wereld. Je zegt dus ongetwijfeld, en dit is de reden waarom. Ja, en ook gewoon Middlemarch. Ik vind dat absoluut het beste boek ooit geschreven. Ik snap bijna zelf niet hoe dat is kunnen geschreven worden. Want het ding is, dat boek is bijna 1000 pagina's lang. En als ik nu zeg waar dat over gaat, is ja, het gaat eigenlijk over een klein stadje in het midden van Engeland in 1820. Dus dat klinkt weinig spannend. En het gaat dan inderdaad over al die inwoners. Maar ik zeg altijd, het is een boek als een borrelplankje. Dus voor iedereen wat wils. Je kunt dat op zoveel verschillende niveaus lezen. En die personages daarin, dat is zo mooi uitgewerkt. Ik denk dat er is geen enkel boek dat zijn personages zo begrijpt en zo graag ziet als Middlemarch van George Eliot. Dus ja, ik zou echt direct zou ik haar uitnodigen. Oké. Okay. Ik ga je verrassen met iets. Oké. Hou je van verrassingen? Soms, hangt er van af. Ise Dolcesse, Xentekiek, Polleke, a.k.a. Olive. Allee, als je het boek al gelezen hebt. Ik bedoel natuurlijk, Shakespeare kent me beter dan mijn lief. Allee, ben nu wat reclame aan het maken in uw plaats. Oké, dus. Het is echt superzot hoeveel jaren er al gepasseerd zijn sinds uw boeklancering. Ik weet nog goed hoe dat wij in uw vorig huis zaten en ik een verhaal wou vertellen over een jongen van al bijna 10 jaar geleden en jij mij onderbrak om snel uw notitieboekje erbij te halen. Kunt je dat alsjeblieft nog eens herhalen? Met al mijn verhalen over u zou ik pas een boek kunnen schrijven. Maar bon, back to the point. Bibiken. Van de oorsprong van je mayonaise tot het liefdesleven van de lokale bakker. Zelfs als ik mijn kleine teen stoot, kunt jij daar een goed verhaal van maken. Kunt je het je voorstellen? Het leven met Ibe is dus echt nooit saai. Altijd vol met plot twists, cliffhangers, nieuwe vertelperspectieven, liefde en intriges en verdomd goede personages. Merci, Bibi. Gewoon merci. Amai. Ik ben er niet goed van. Allee, Pauline. Wie is dit? Dat is Pauline, mijn beste vriendin. Ja. Tijdens het luisteren keek je me echt de hele tijd aan van... hoe hebben jullie dit gefixt? Ja, inderdaad. Ze heeft je niks gezegd, hè? Nee, ze heeft me inderdaad niet gezegd. Ik heb haar deze ochtend nog gezien. Nee. Nou, kan je nagaan. Dit is een echte vriendin. Wow. Die weet de geheimen vast te houden. Ja. Ja. Maar zelfs als Pauline haar teen stoot, kan jij daar een verhaal van maken? Absoluut. Absoluut. Ja. Wanneer begin jij aan een verhaal? Ik begin aan een verhaal vanaf dat er iemand iets vertelt. En ik merk van, hier zit er meer in. Hier zit er meer in. En ik heb ook heel vaak, ik weet vaak of iets een goed verhaal is of niet. Omdat als het mij doet denken aan een literaire klassieker. Of aan een andere roman of aan een filosoof dat ik ooit heb gelezen. Dan weet ik van, oké, dus dit is nu eigenlijk gewoon een sappige roddel. Maar wat er misschien wel een grotere boodschap in zit. Of een grotere gedachte. En van daaruit gaan dan. Dus, is het ook iets dat je van binnen voelt? In je buik? Of krijg je er kippenvel van zodra je denkt... oké, wacht even, ik krijg kippenvel van dit. Dus dit moet, ja, dit moet goed zijn. Dit voelt goed. Ja, ja, het idee voelt altijd goed. Het is dan de uitvoering dan natuurlijk wat meer voor kopzorgen zorgt. Ja. Ja. Ja. Beginnen is leuk. Maar afmaken... Ja, dat is bij alles zo, denk ik. Bij alles zo, ja, klopt. Nou, je gaat Pauline, denk ik, bedanken straks, toch? Ja, ik ga haar trakteren op een wijntje. Op een wijntje? Ja. Op een terrasje? Ja. In Gent? Op de Gentse feesten. Kom je nog in Amsterdam? Ja, ja, ik heb hier ook wel nog wat vriendinnetjes wonen. Dus, ja? Ja. Dus het is uiteindelijk wel goed gekomen? Ja, het is gewoon even een jaartje mijn drijven. En dan heb ik hier de 3 jaar daarna echt heel graag gewoond in Amsterdam. Want wat mis je het meest aan Amsterdam? Want je woont niet meer in Amsterdam, je woont in Gent. Ja. Is er iets dat je echt mist? Ik mis, ik mis het Vondelpark. Mm-hmm. Ik mis anoniem zijn soms. Niet altijd. Ben je een superster in Gent? Nee, ik bedoel dat ik altijd mensen tegenkom die ik ken. De sociale controle bedoel ik. Oh ja. Nee, maar dat kan. Ja, ik kan niet meer over straat komen zonder zonnebril. Nee, zonnebril, absoluut, handtekeningen uitdelen. Absoluut. Ja. Maar ook misschien een bepaald soort tentje waar je kwam. Een bepaald soort eten, drinken. Ik mis het vitaaltje van de Febo. Ah, ja. Het vitaaltje. En dat is eigenlijk iets heel erg om te zeggen als Belg. Natuurlijk met zo'n frietcultuur. Ja. Dat je eigenlijk gewoon... vitaaltje uit de muur het lekkerste vindt. Maar ja, dat mis je ik wel. Je bent in de buurt. Ik weet het. Ga je langs? Ach, misschien. Ja, even misschien. Bij de Febo. Is oké. Ik heb een loslaatmuseum. Ja. En je weet wat dat is? Ja. Ik heb een plek waar mensen die hier bij mij te gast zijn... of bij Misha Blok, die nu even lekker op vakantie is... die laten wat spulletjes achter waar ze van af willen. Mm-hmm. Eerst wil ik even vragen, wat wil jij hier achterlaten? Ik heb een hele mooie oude stempel mee. Mag ik hem even zien? Het zit in mijn tas. We wachten. Ibe die loopt nu even naar de andere kant van de studio. Het is een best groot studio. Die loopt inmiddels even terug en heeft een stempeltje meegenomen... uit haar hele grote tas waar alles in past. Ja, die vrouwen hebben altijd zulke grote tassen. Mannen tegenwoordig ook, hoor. Maar wat zit er allemaal in? Dat mag je nooit vragen aan een vrouw, hè? Nee? Nee. Ja, het is zo lang geleden. Ik ben al inmiddels bijna 7 jaar getrouwd. Ik weet niet meer wat ik mag vragen en niet mag vragen. Nee, dat is het Mary Poppins mysterie. Dat je nooit weet wat er gaat uitkomen. Ja. Oké, mag ik je wat vragen? Ja. Zit er een vork in? Nee. Zit er iets over datums in? Nee. Een portemonnee sowieso. Ja. Oké. Je hebt een stempel. Ja. Waarom wil je af van je stempel? omdat... Ja, ik heb als kind heb ik heel veel gestempeld. Ik heb altijd ook stempels een beetje verzameld. Mm-hmm. Ik vind het concept stempel ook nog steeds heel mooi. Dat je iets drukt en dan beengt. En ja, ook dicht bij een boek dan op een of andere manier. En dan een verhaal vertelt in inkt zonder woorden of zo. Maar het is heel lang geleden dat ik heb gestempeld. Dus vind ik dat er iemand anders opportuniteit moet krijgen om ook te stempelen. En deze stempel is echt heel mooi. Het is een afbeelding van een meisje die bellen blaast. Oh, wauw, ja. Dank je wel. Ik ontvang nu de stempel van Ibe. Het is inderdaad een meisje dat aan het bellen blazen is. Ik zie ook een maan op de achtergrond, ja. Zie ik het goed? Het lijkt een beetje op het meisje van Jip en Janneke. Ja, inderdaad. Ja? Ja. Oké, nou, deze ga ik toevoegen aan mijn loslaatmuseum. Ik heb niet zo heel veel artikelen die ik kan geven. Ik heb wel één. En daar moet je het mee doen. Oké. Maar ik denk wel dat je er... ik denk wel dat je het leuk gaat vinden. Oké, spannend. Ik heb hier twee artikelen zelfs. Van één persoon. Wauw. Ik heb Liewe van Gogh hier in de studio gehad. En ken je hem? Nee, nog niet. Het is een klein neefje van Vincent van Gogh. Wauw. En die maakt in Nederland kunstwerk met vooral acrylverf en zo. Hij heeft dit boek ooit ontvangen, heeft hij niet gelezen, want hij houdt niet van lezen. Nou, als er iemand is die van lezen houdt, dan ben jij het wel. Oh, perfect. En dan vraag je zeker af, waarom zit daar een scheur in? Mm-hmm. Dat heeft hij gebruikt om zijn jointje te maken. Mooi. Een boek als gebruiksvoorwerp. Ik sta erachter. Ja. Ja. En ik heb hier ook nog een magazine, Polo. Deze wilt hij weg hebben omdat hij er bijna over struikelde. Oké. Het is ook heel glad. Het heeft een hele gladde cover, zeg maar. Ja. Dus hij ging bijna op zijn bek vanochtend. Ja, glossy. Vertelde hij tijdens dat gesprek dat hij hem hier heeft achtergelaten. Dat is een heel valide reden om iets achter te laten. Om iets achter te laten, ja. Goed. Ibe, dank je wel. We gaan eindigen met de liefde. Maar voordat we daarmee gaan eindigen... wil ik jou sowieso bedanken voor je aanwezigheid. En ik wil jullie ook thuis bedanken voor het luisteren naar deze aflevering samen met Ibe Rossel. Het is nacht. We zijn allemaal een beetje moe. Inderdaad. Het is bedtijd. Maar voordat we gaan slapen, luisteren we nog even naar de liefde van Ibe. Wil jij eerst eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks hoeft te missen. En wil jij mij laten weten wat je van dit gesprek vond? Dat kan op LinkedIn of op Instagram, Redouan Aitworg. Ibe, de liefde. Ja, mooi hè? Hoe klinkt die voor jou? Die klinkt als dit nummer van Air. Als ik ooit trouw, wordt dit mijn openingsdans. Hoe heet je vriend? François. François? Ja. Luister goed, François. Dit is een hint. Dit is een hint. Van Air en het nummer heet? Le Voyage de Penelope. Wat een mooie titel. Mooi, hè? Thank you. NPO Radio 1. Twee uur.